У эфіры радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч і Таццяна Поклад. Дзень добры, сёння серада, 1 кастрычніка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага распавядзем, як былыя кандыдаты абскарджваюць вынікі выбараў. Прааналізуем, чаму беларуская прапаганда з новай сілай абрынулася на апазіцыю. Паразважаем, ці змянілася ў пенсіянераў ацэнка цяперашняй улады. Пагаворым пра беларускую мову ў спорце, прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні, іншыя ранішнія рубрыкі і анонс перадачы, які выйдуць у эфір увечары. Вакол свету за 100 секундаў. Сёння Сенат ЗША мае галасаваць адносна пляну ўратавання фінансавай сістэмы. Учора Палата прадстаўнікоў Кангрэсу не падтрымала гэты план, прапанову ўраду выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў, каб выкупіць пратэрмінаваныя крэдыты найбуйнейшых банкаў. Учора прэзідэнт ЗША Джордж Буш абмеркаваў з кандыдатамі ў прэзідэнты рэспубліканцам Джонам Маккейнам і дэмакратам Баракам Абамам фінансавы крызіс. Абодва кандыдаты заклікалі парламентару падтрымаць план. Сёння каля 300 назіральнікаў еўразвязу пачынаюць працу ў Грузіі. Іх прысутнасць – частка мірнага пляну, прынятага пры пасярэдніцтве еўразвязу пасля жнівеньскай вайны паміж Расіяй і Грузіяй. Аднак Расія заявіла, што не дапусціць назіральнікаў еўразвязу ў буферныя зоны вакол паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустракаецца з кіраўніком вайсковых сілаў у Афганістане генералам Дэвідам Маккернанам. Войскі НАТО сутыкаюцца з ростам супраціву ваяўнікоў. У Афганістане Буш загадаў накіраваць 5 тысяч дадатковых вайскоўцаў у гэтую краіну. Падобным шляхам быў зменшаны гвалту Іраку. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што ён можа разгледзець раздзел Косава паміж этнічнымі альбанцамі і этнічнымі сербамі, калі ўсе іншыя дыпламатычныя высілкі ўтрымаць рэгіён, які аддзяліўся, пацерпець крах. У тэлевыступе Тадзіч сказаў, што пакуль яшчэ на парадку дня не было раздзела Косава. Косаўскія альбанцы абвясцілі незалежнасць краю ад Сербіі ў лютым сёлета, але яны не кантралююць паўночныя тэрыторыі з сербскім насельніцтвам. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыю адхіліў ідэю падзяліць рэгіён. Таццяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі 7:30, а цяпер у Менску 7:03, і зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Былыя кандыдаты ад аб'яднаных дэмсілаў абскарджваюць вынікі выбараў. Афіцыйныя СМІ з новай сілай абрынуліся на апазіцыю, што выклікала такую рэакцыю ўладу. Які ўрокі вынесла апазіцыя сёлетняй выбарчай кампаніі, госць эфіру былы кандыдат у дэпутаты, намеснік старшыняў партыі БНФ і руху за свабоду Юрай Згубарэвіч. Сёння дзень пажылых людзей, ці засведчылі выбары рост антыўладных настрояў беларускіх пенсіянераў. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні Зміцер Бартосік гутарыць з бардам Алегам Мізулам. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы». Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску ў Берасці чакаецца каля 9 градусаў цяпла, у Гомелі і Магілёве плюс 13, у Горадні і Віцебску плюс 8. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Мы на хвалях «Радыё Свабода». Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў, беларускай БНФ абскардзілі абвешчаныя вынікі галасавання па сваіх акругах. Яны скардзяцца на фальшаванне вынікаў і дамагаюцца паўторнага падліку галасоў ці паўторных выбараў. Да скаргаў кандыдаты прыклалі акты парушэнняў, падпісаныя назіральнікамі. Такія скаргі падалі ў прыватнасці старшыня ГП Анатоль Лябецька, старшыня ПКБ Сергей Калякін, намеснік старшыні БНФ Юрай Згубарэвіч, незалежны кандыдат Леанід Невар і іншыя. Да прыкладу, Леанід Невар з Рэчыцы аспрэчвае вынікі выбараў у мясцовай акрузе нумар 44. Паводле камісіі дэпутатам тут абраная начальніца фінансавага аддзелу Рэчыцкага райвыканкаму Алла Ісачэнка. За яе, як сцвярджае выбарчая камісія, прагаласавалі 84% выбарцаў, што прыйшлі на ўчасткі. За Невара крыху больш за 7. У скарзе, дасланай у ЦВК, Леанід Невар прыводзіць шэраг довадаў наконт, на яго думку, падтасоўкі вынікаў выбараў. На участках 11, 25, 24, 30, практически все урны предварительного голосования были вскрыты и заменены. Бюллетени подтасовывали данные за кандидата от власти. В районе, где я проживаю, где меня знали с детства, где я учился в школе, на этой улице, когда узнали, что за меня 16 голосов всего урны предварительного голосования, а за Аллу Ивановну 306, то люди, вот, которые здесь проживают со мной вчера, удивлялись и говорили нам, что идти в райисполком самим. До нас, говорят, на этом участке, вот, в квартале проживает больше 50 человек, а мы, старики, шли досрочно голосовать. За меня. Намеснік старшыні акруговай выбарчай камісіі нумар 44 Рыгор Якушаў сказаў нашаму радыю на прэтэнзіі Невара да падсумавання вынікаў выбараў. Если у него есть вопросы, пускай пишет заявление, будем разбираться. А по телефону я никаких комментариев не даю. Кандидат по Бярозаўскай выбарчай акрузе, намеснік старшыні партыі БНФ і руху за свабоду Юрась Губарэвіч таксама абскардзіў выніковы пратакол парламенцкіх выбараў. У скарзе ў ЦВК Юрась Губарэвіч патрабуе прызнаць вынікі галасавання несапраўднымі і прызначыць новыя выбары. Юрась Губарэвіч сёння госць ранішняга эфіру, ён на тэлефоннай сувязі. Я вас вітаю, спадар Юрась. Добрый день. Ну, Леонид Невр, якого мы только что чули, выказывая пераважные эмоции. А те есть у вас у руках факты, какие могли бы переконать выборшую комиссию? Так, натурально. Есть факты, какие уникальные для моей округи, скажем, это и перешкоды у працы инициативной группы, затримание моих агитаторов милиции, так само конфискация агитационных материалов, это все отбывалось. И немагчимость полновартостного назирания в день голосования, и так само факты перетасовок, скажем так, столсов с бюллетенями, это все робилось на очах у назиранников, хотя, конечно, полновартостно отсочивать они не могли. И тут я сказал бы, что обскарживание выников этих выборов, которые отбылись, это хучей символичный крок, потому что в наших умовах считать, что влада признает то, что она выборы сфальсиковала, ну, на мою думку, вводится. А на этот крок мусили пойти все незалежные кандидаты, потому что достатково огульных для всех умов проведения выборов, таких как не включение представников демократичных сил у выборщей комиссии, а так само немогчимости отсочивать процесс подлику голосов назиральниками. Только вот это причины уже ставят под сумнев выники проведенных выборов. А вы не координовали свои деяния с иншими кандидатами, былыми у депутаты? Только вот так каждый, как сам вырешил, так и подал заяву? Скаргу. В межах партии БНФ мы такие деяния координовали. Мы были готовы до того, как обскардить выники этих выборов. Скажите, а с уликом личбу, який огучил центр выборкам, ці не лічите вы сегодня, что, може, варто было прислухаться до прихильников бойкоту? Тут тяжко было чекать нечто иншее. И питання, кто какие мэты ставил для уделу у парламентских выборах. На мою думку, основное – это была праца с выборцами. И я лечу, тут как раз был досягнутый поспех, потому что, принамсі, по моей окрузе я переконал, что я завоевал большую колькость прихильников. Чекать, что Шенко, призная соправдные выники выборов, ну, это, на мою думку, тяжко в сегодняшних умовах домагаться от его так. Ну, вот поговорим про еще один выник выборов. Выборчая кампания разъединала оппозицию, а прежде всего иншая, она показала серьезные проблемы с дисциплиной, когда кандидаты не подпорядковались решению своего центрального керавництва. Что, на вашу думку, теперь потребует корректива внутри самих партий, у приватности вашей партии, БНФ? Ну, эта тема уже не одна из разов обмерковалась, тем лику, и на свободе. На мою думку, треба сегодняшнему керавництву больше важливо ставится до думок и меркований региональных лидеров, до позиций структур партийных, уличивать реальную ситуацию, какая есть у партии, тогда не будет никаких суперечностей, и партия будет выступать как единое целое. Ну, ось парламентская кампания – это завсёды репетиция президентская. Какие уроки вынесла коалиция АДС с гэтых выборов, над якими помылками ей варто попрацаваць до будущих выборов? Ну, ось про одну вы уже сказали, больш уважливое корректование и улик пожаданий у регионов центральным керавництвом партии. Что еще такое принциповое? На жаль, демократичная коалиция и гэтые выборы не были выкарыстаны як подрыхтовка до президентских выборов. Тут на самом речь у каждой политической силы взирался свой сценар. Выключением хиба, что могли бы стать деяния Александра Меленкевича, який по час этих выборов реально працавал у великой колькости округов. Его подтримливало больше за 40 кандидатов, якія робили его доверенной особой, проводили разом с ним через выборцами. Я думаю, что это достатково добрый крок у накерунки у президентских выборов. Ну, на початку было обвешено, что кандидаты одиного спису АДС пойдут до выборника с одним моцным посланием. Выборы скончились, але навряд ли выборщики уловили это послание. У чем оно было? Это проблема самой коалиции, потому что наявность и представников правых партий, представников левых, которые имеют абсолютно разные погляды и на экономику, и на социальные питания, не дозволяя сформулировать такое огульное послание, которое было бы зрозумело выборцам, которое бы зрозумело моменты, которые задовольняют всех субъектов коалиции. Ну так это же проблема повстания и на президентских выборах. На мою думку, так. Сейчас назирается тенденция до формирования двух блоков. Один из них можно назвать, скажем, больше такие социальные, в певной ступени так само геополитично ставаны на Россию, и другие больше проевропейские. Скажите, ну вот что будет зараз головным выкликом ближайшего часу для оппозиции? Какую головную проблему доведется ее вырашать? Менавито не в стратегичном плане, не президентские выборы, а вот такие на ближайший час задачи? Я еще может быть проблемой захования единства и выпрацовка некой огульной стратегии на президентские выборы. Я дякую гостю сьогоднішнього ранішнього ефіру. Нагадаю, гэта быў намеснік старшыні партыі БНФ і руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Прашу прабачэння. Вы слухаце Радыё Свабода 7 гадзінаў і 12 хвілінаў. Пасля парламенцкіх выбраў беларускія афіцыйныя СМІ з новай сілай абрынуліся на апазіцыю. Гледачы беларускіх тэлеканалаў, здаецца, ўжо адвыклі ад такіх аб'ёмаў прапаганды. Чаму апазіцыя, якая паводле афіцыйных дадзеных атрымала мінімальную падтрымку насельніцтва, выклікае такую моцную раз'юшанасць улады? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чаусаў. Бліц-аналіз свабоды. Чым можна патлумачыць такі аб'ём прапаганды, што спрабуюць дасягнуць гэтым улады? Ці ёсць у іх нейкая задача, ці гэта проста такая звычайная рэфлекторная рэакцыя на палітычную кампанію? Поливание брудом оппозиционных политических сил и персоналию – это звыклая частка того сценара, по яким белорусские улады проводят выборы. Хоча трэба казаць не про активизацию этого черного пиара, а про вертание на старые позиции. Влады на некий час обвестили мораторий на такую жорсткую критику и черный пиар. Это было связано с тем, что влады имкнулись представить эти парламентские выборы как предмету трансформации белорусского режима. А как стало зрозумело, что эти выборы не станут поворотным пунктом, то пиар-службы белорусского режима вернулись до звыклой пропагандистской стратегии. Не лічыце вы, што ў гэтай прапагандзе ёсць такая канкрэтная мэта – выдаліць апазіцыю з гэтага трохкутніка – афіцыйны Менск, Захад, апазіцыя, каб апазіцыя не была партнерам у гэтым трохкутніке, каб паказаць і заходнікам, і беларускаму грамадству, што апазіцыя не павінна займаць ніякае месца ў гэтых перамовах? На самой справе оппозиция не займая места у перемовах помеж белорусским режимом и Заходом. И на мой погляд, мы маем справу с трохкутником Россия, Заход, белорусский урад. Оппозиция хучей играя роль такого дарацы, как бы сам бы, заходнего боку в этом диалогу. Чуйность до аргументов оппозиции с боку Захода, она не залежит от того, насколько поливается брудом оппозиции внутри страны. Я хоть и бачу тут реакцию на выборчие процессы внутри страны. На мой погляд, улады не чекали, что незалежные кандидаты, кандидаты от оппозиции, сдолеют отримать подтримку населения. Для того, как уменьшить и изнивелевать эту ситуацию неотповедности помеж реальным волевыявлением громадянов и тыми выниками выборов, которые были обвешаны, была распочатая эта пропагандистская кампания черного пиару. Рефреном у гэтых пропагандистских намаганнях часто идет такая идея, фраза, что оппозиция, ведомо ж, потребна, але не та, якая есть. Але разом с тем, здаётся, режим ничего не робить, каб некая, хоть какая эффективная оппозиция з'явилась. Это просто логичная неадпаведность у пропагандистской риторики, але вся пропаганда якраз таки грунтуется на маніпуляцыі сэнсамі. Беларускаму режиму не патрэбна ніякая рэальная апазіцыя. У дадзенай сітуацыі любы альтэрнатыўны голас – это сродак дэстабілізацыі режима. Віталь Цыганкоў і Юрый Шаусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, 7:15. Слова ізноў Таццяне Поклад. Вакол Беларусі за 100 секундаў. США могуць адмяніць санкцыі да некаторых беларускіх прадпрыемстваў, а таксама візавыя абмежаванні, заявіў часовы павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур. Адміністрацыя Буша хоча працаваць з урадам Беларусі, каб накіраваць яго на правільны шлях, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. Тым часам у заяве афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту Шона Маккормака гаворыцца, США расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. У Мінску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Мары Лізен. Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыяў і паабяцаў працаваць над памылкамі. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязаў палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. Я ведаю па свае акругі, што палова выбаршчыкаў, 35 тысяч выбаршчыкаў мае акругі галасавалі за мяне. На Менскім стадыёне «Дынама» прайшоў матч другога туру групавога турніру Лігі чэмпіёнаў. Батэ сенсацыйна згуляў з італьянскім «Ювентусам» у нічыю 2-2. І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 10 градусаў цяпла, амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд недзяржаўнага друку, які падрыхтавала сёння Галіна Бакунчык. Незалежная газета «Бярозавы венік» у свежым нумары надае шмат увагі мінулым выбарам. Рэдактар выдання Тамара Шчапёткіна разам з міжнароднымі назіральнікамі прысутнічала на адным з выбарчых участкаў у горадзе Бяроза, дзе кандыдатам у дэпутаты балятаваўся палітык Юразь Губарэвіч. Спадарня Шчапёткіна дзеліцца з чытачамі сваімі назіраннямі за хадой галасавання. Выбары праходзілі не па міжнародным стандартам. Мяне не пусцілі да стала пры падліку галасоў. Дарэчы, трэба сказаць, што многія сталыя людзі сильного узросту голосовали за Губарэвіча, тому что он допомагал змагаться с Рандесой. Мы не ведаем насамрэч, кольки отримал Губарэвіч, але на участку там, где я сидела, до терминовым голосования он отримал 9,3%, а у подчас выборов он отримал 25,5%. Это говорит про то, что дотерминовое голосование сфальсификовано. Газета «Курьер» с Витебску теме выборов присвячая великую публикацию под назвой «Выборы 2008. Жаночий погляд». У артикуля своими ура Уражаннямі ад удзелу ў выбарчай кампаніі дзеляцца вядомыя выцеблянкі, былыя кандыдаткі на дэпутатаў Ірына Яскевіч і Таццяна Свярынец. Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» у свежым нумары нагадвае пра дзень настаўніка, які адзначаецца ў першую нядзелю кастрычніка, і дзень пажылых людзей 1 кастрычніка. Пра змест артыкула «Не спяшайцеся старэць», паведамляе журналіст Віктор Качан. Рано починаем себе старить. У нас ищется, что до 25 год, коли девчина не выйдет замуж, то она уже амаль старая дева. И коли женщина до 30 не народила, то у роддоме такое обозначение старородича. Это такая выснова, что не дарма говорят, что человеку стольки годов, насколько он себе отчувает. Сегодня день пожилых людей. Цягам перадвыбарчай кампаніі і непасрэдна ў дзень выбараў шмат хто з патэнцыйных дэпутатаў і назіральнікаў адзначаў істотныя перамены ў настроях выбарцаў сталага, пенсійнага веку. Чым гэта тлумачыцца? Меркаванне збірала Юлія Рымашэўская. Галоўны рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны удзельнічаў у парламенцкіх выбарах сёлета і ў 2004 годзе. Таму можа параўнаць рэакцыю сталых людзей на перадвыбарную агітацыю. Да пэўнага часа пенсионеры были задоволены режимом и готовы порвать, просто порвать его противников. Кидались этому бойку подлые БНФовцы. Вы там перешкоджаете батьку наводить порядок. Сёлета люди сталого веку реагировали принципово інакш, розповідає Сергій Няровни. Крычеве и по округе цалком настрои сярод такого насельніцтва изменились. Особисто збирав за себе подписи и за меня довольно шмат талага узросту. Пенсионеры ставили подписи. Один приклад, коли женщина 95 год, якая уже не вельми добра бачила и все ж таки почула мое прозвище, доведала, что я из газеты «Вольный город», сама сказала дачцы, каби она принесла пашпорт и поставила подпись. Про льготы вспоминали. Незадовольна ситуация в Крычеве. Кто-то искардился, что вельми больницы, поликлиники працуют. Равнодушие сбоку врачов. Ситуация в улице. Я 28 вересня ходил. Ну, незнаемые на твар люди сталого возраста жмут руку. Мы за вас, Сергей Алексеевич, мы за вас. Валентина Кудлацкая, сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» з Верхнядзінску. Так само за уважила значную зміну настрою електорату пенсійного узросту. Красамовний приклад – зустріча виборців з дійним дагетуль депутатом парламенту з подаром Сковородком. Я питалась про льготи, я питалась про декрет президентський по предпринимальникам, про нашу медицину, яку ми у нашому районі методом народної будовлі вже відновляємо. Видите, що він на все це сказав? Ну ви ж знаєте, ми ж не можемо ссоритися з президентом. Закони пишуться в Інституті законопроєктної діяльності, і ми не можемо проти цих законів виступити против-то. И по сегодняшний день в отгуке ди, розголос ди, люди тогда задают питание. Пробачьте, а на во что мы тогда выбирали этих людей? То, что ставление выборцев пенсийного узросту до официальной улады изменилось, подтверждает и наместник директора Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований Александр Соснов. Але причина тлумачить социолях не у тем, что люди поразумнели, те у их открылись в очи. Просто многие старые, кто подтримливал Лукашенко, сошли в лепший свет. Идея смена поколениям. И вот те, кто ранее были молодейшие, за 17 год лукашенковских уже подошли до пенсийного возраста, теперь прошли его. Уже сменили тех старых, которые ранее вельми крепко подтримливали Лукашенко. Социолог Александр Соснов. Слухачи «Свободы» протягивают комментировать выборчую кампанию. Это очень хорошо, что в парламенте не будет ни одного баламута. А это спокойствие и стабильность. По питаниях демократичности и прозрачности наших выборов у Верховный Совет. Ни того, ни другого, как не было, так и нема. И чекать не треба было. Коли все комиссии снизу до верху были построены из членов только існуючей улады, без представников оппозиции. Вот они и отпрацевали по загаду улады. Ни одного депутата от оппозиции у Верховный Совет не пропустили. Наш телефон у Минску 266-39-52. И нагадаю, что одночасно с выходом у эфир нашей вечеровой программы починая працу и незалежный телеканал «Белсат», что пропонуют сегодня коллеги. Сегодня на «Белсате». А 21.15 передача «Репортер» и новые репортажи, подготовленные нашими журналистами. А 22.20 документальный фильм «Баллада про мялешки». У ёй спробуе маладога фатографа з Падляшша прымусіць жыць па-новаму сваю родную вёску Мялешкі. І ў 23.10 дэтэктыўны серыял «Афіцер. Праўда цябе ўразіць». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце». 7:24, гэта час, калі я перадаю мікрафон Зміцеру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На Нагадваю, што мы гутарым з Алегам Мізулам. Алег – патомны карэнны жыхар мястэчка Жодзішкі. На першым нацыянальным фестывалі аўтарскай песні, які праходзіў у Менску ў 94 годзе, Мізула быў адным з галоўных лаўрэатаў. І заслужана. Ён браў залю не вакальнымі дадзенымі, не віртуознымі гармоніямі, а максімальнай шчырасцю, з якой спяваў пра тое, што баліць. Браў моцнай энергіяй, а таксама тэмамі, якія многія стараліся абыходзіць. Напрыклад, тэма ўз'яднання заходняй Беларусі. Скажы, калі ласка, для цябе, як для жыхара заходняй Беларусі, 17 верасня ці з'яўляецца гэты дзень святам? Вельмі складанае пытанне. Ўсё ж такі 17 верасня гэта аб'яднанне Беларусі, гэта так, але вызваленне Беларусі гэта ні ў якім разе немагчыма прызнаваць, таму што заходняя Беларусь із той сітуацыі, у якой яна знаходзілася ў складзе Польшы, яна апынулася ў значна горшых варунках пасля 17 верасня. Многія людзі сустракалі сапраўды, гэта была падзея, аб каторай марылі. Тым больш працавала савецкая прапаганда, што так і беларушчына развіваецца, і ўсё такое, беларускае радыё надавала з Мінска, але мая бабуля чамусьці не ведала, што там за Мінск так ведала толькі Стаўбцы. Але гэтыя людзі, каторыя атрымалі з'яднанне, нават тыя члены КПЗБ, Камуністычнай партіі Заходнай Беларусі, яны ў большасці сваёй на 90% былі рэпрэсіраваныя, яны былі знішчаны. У мяне паўстае пытанне, а чаму яны былі знішчаны? Аказваецца, яны камуністы былі, але яны не іхныя камуністы. Рускі філосаф Ніколай Бердзяев, ён піша ў сваёй кніжцы «Історія і смысл рускага камунізма». Ён кажа, што рускі камунізм выйшаў сваімі карнямі з праваслаўнага фундаменталізма. Ну, цяпер ён туды і вярнуўся. Як бы ты матрону не наражаў, якое плаціцца, сутнасць яе не мяняецца. Польскі ўрад іх не чапаў, іх саджалі ў турму, але нікому ў галаву не прыходзіла, каб гэта чалавека паставіць да сценкі расстраляць. Не ён даваў жыццё гэтаму чалавеку. І проста расстраляць за тое, што ў чалавека ёсць нейкія іншыя погляды. Гэта ўжо еўразійства, гэта ўжо нейкі такі фундаменталізм, гэта ўжо такое, што ну, чалавек еўрапейскай цывілізацыі не можа да гэтага дайсці. Поэтому просто казаць, што 17 верасня гэта вялікае шчасце было для беларускага народа, асабліва ў заходняй Беларусі. Усе там праз два месяцы зразумелі, дзе яны цяпер знаходзяцца. Пра гэта песня. Звон, гулкі касцельны звон, наплываў бядой на Тупальскі мост. Сіпла паравоз, прагудзеў у ноч. Ад'язджала з ім шляхетная панна Полішч, ксёндз, стары гісткі ксёндз, замаліў за люд свай душу і плоць. Тлум, голодны босы тлум, зарканіў звон плоймай кубанскі хлос. Па віленскім гасцінцу ішла Беларусь безбожным выдленным тлумам, дзе хадзіў да Бога просты люд, да віленскай кальварыі, да віленскай кальварыі. Пілсуцкі заўчасна памёр, адбіваў гадзіннік нашай гісторыі ход. Дзе князь Радзівіл, дзе вольны Касцюшка ў дух, што паўсталі калісьці змагацца за вольную Полішч. Гора табе, о, бедная Польшча, на твае гарады параза прыйшла, не змагла ты паўстаць паспалітай сцяной за волю, за гонар, за годнасць, о, бедная Польшч. Па віленскім гасцінцу ішла Беларусь безбожным збыдленным тлумам, дзе хадзіў да Бога просты люд, да віленскай кальварыі, да віленскай кальварыі. Thank you. боска Крульова Польська. Безлюдны засталі прыходы ў тваім краю. Прыйшла Беларусь невядомая простаму люду, што Расія яе тады ўсе называлі. Растварыўся твой дух каталіцкі ў сібірскіх абшарах за заможнасць уласную шчырую цяжкую працу, за мінулую веліч баю, за Варшаву, за пагарду, што войска стартара. Сім 7:30 у ефірі Радіо Свабода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич і Тетяна Поклад. Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 1 кастричника. Сьогодні ми, серед іншого, розповідаємо, як були кандидати обскаржують виніки виборів, аналізуємо, чому білоруська пропаганда з нової сили обринулася на опозицію. Ми ще обмяркуємо, хто відказний за льос білоруських сирот, які мають жадання застатися під час відпочинку за межою. Поговоримо про білоруську мову у спорті, протягнемо знайомство з громадським редактором, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачі, які вийдуть у ефір увечері. А починаємо, як завжди, випуск новин. Знову слово Тетяні Поклад. Вокол світу за 100 секунд. Сьогодні Сенат США має голосувати відносно плану урятування фінансової системи. Учора Палата представників Конгресу не підтримала гэтый план, пропонову ураду видаткувати 700 мільярдів доларів, каб викупити протермінованые кредити найбуйнейших банків. Сьогодні каля 300 назіральнікаў Еўразвязу пачынаюць працу ў Грузіі. Іх прысутнасць – частка мірнага пляну, прынятага пры пасярэдніцтве Еўразвязу пасля жнівеньскай вайны паміж Расіяй і Грузіяй. Аднак Расія заявіла, што не дапусціць назіральнікаў Еўразвязу ў буферныя зоны вакол паўднёвай Асетыі. Сьогодні прэзідэнт США Джордж Буш сустракаецца з кіраўніком вайсковых сілаў у Афганістане генералам Дэвідам Маккернанам. Войскі НАТО сутыкаюцца з ростам супраціву ваяўнікоў у Афганістане. Буш загадаў накіраваць 5 тысяч дадатковых вайскоўцаў гэтую краіну. Падобным шляхам быў зменшаны гвалт у Іраку. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што ён можа разгледзець раздзел Косава паміж этнічнымі альбанцамі і сербамі, калі ўсе іншыя дыпламатычныя высілкі ўтрымаць рэгіён, які аддзяліўся, пацерпяць крах. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыю адхіліў ідэю падзяліць рэгіён. Найбуйнейшая ў свеце крама рознічнага гандлю амерыканская кампанія Walmart паведаміла, што не будзе набываць бавоўну з Узбекістану з мэтай спыніць прымусовую дзіцячую працу ў краінах баваўнянай індустрыі. Тетяна Поклад, вакол свету за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свабода, 7 годин 32 хвилини. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Були кандидати, а доб'єднаних Демсілу обскаржують виніки виборів. Офіційні СМІ з нової сили обринулися на опозицію, що викликала таку реакцію владу. Які уроки винесла опозиція з сьогоднішньої виборчої кампанії? Заходня преса узнімає питання, хто відказний за льос білоруських сирот, які хочуть застатися під час відпочинку за межою. Чому на телебаченні більше не існує білоруськомовних спортових коментарів? Ми протягнемо представляти громадського редактора тидня, студентку Сашу Клімович. Ви почуєте прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську і Бересі чекається каля 9 градусів тепла, у Гомелі і Могильові плюс 13, у Городні і Вітебську плюс 8. Амаль паусюль обіцяють опадки. Ви на хвалях Радіо Свобода, 7 годин 34 хвилини. Були кандидати у депутати, а об'єднаних громадянської партії, партії комуністів білоруської БНФ обскардили обвішені виніки голосування по своїх округах. Вони скардяться на фальшування виніків і домагаються повторного підліку голосів чи повторних виборів. До скарги у кандидати приклали акти порушення, підписані назіральниками. Такі скарги подали у приватності старшиня АГП Анатолія Бєцька, старшиня ПКБ Сергій Калякін, намісник старшині БНФ Юрась Губаревич, незалежний кандидат Леонід Нєвер і інші. Юрась Губаревич, сьогодні гость ранішнього ефіру. Паугодини тому ми гутарили з ним у програмі «У живим ефірі», і я задала йому питання, чи є у його у руках факти, які могли б переконати виборчу комісію. Так, натурально. Є факти, які унікальні для моєї округи, скажімо, це і перешкоди у праці ініціативної групи, затримання моїх агітаторів міліції, так само конфіскація агітаційних матеріалів, це все відбувалося. І немагчимость повновартісного назирання у день голосування, і так само факти перетасовував, скажем так, стол со бюллетенями. Это все робилось на очах у надзирательников, хотя, конечно, полновартостно отсочивать они не могли. И тут я сказал бы, что обскарживание выников этих выборов, которые отбылись, это хуже символичный крок, потому что в наших умовах считать, что влада признает то, что она выборы сфальсиковала, ну, на мою думку, вводится. Але на этот крок мусили пойти все незалежные кандидаты, потому что достатково агульных для всех умов проведения выборов, таких как не включение представников демократичных сил у выборщей комиссии, а так само немогчимость отсочивать процесс подлику голосов надзиральниками, только вот это причины уже ставить под сумнев выники проведенных выборов. А вы не координовали свои деяния с иншими кандидатами, былыми у депутаты? Только вот так каждый, как сам вырешил, так и подал скаргу? В межах партии БНФ мы такие деяния координовали. Мы были готовы до того, как обскардить выники этих выборов. Скажите, а с уликом личбов, какие огучил Центр выборкам, ці не лічите вы сегодня, что, может, варто было прислухаться до прихильников бойкоту? Тут тяжко было чекать не інше, і питання, хто які мети ставив для уділу у парламентських виборах. На мою думку, основне – це була праця з виборцями, і я лічу, тут якраз був досягнутий поспіх, тому що, принаймні, по моїй окрузі я переконаний, що я завоював більшу кількість прихильників. Чекати, що Лукашенко признає справжні виніки виборів, ну, це, на мою думку, тяжко в сьогоднішніх умовах домагатися від його. Ну, ось парламентська кампанія – це завжди репетиція президентська. Які уроки винесла коаліція АДС з гетих виборів, над якими помилками їй варто попрацювати до будучих виборів? На жаль, демократична коаліція гетих виборів не були використані як підготовка до президентських виборів. Тут, насамріч, у кожної політичної сили збирався свій сценар. Включением хиба, что могли бы стать деяния Александра Миленкевича, який по час этих выборов реально працавал у великой кількості округов. Его подтримливало больше за 40 кандидатов, которые робили его доверенной особой, проводили разом с ним с выборцами. Я думаю, что это достатково добрый крок у накерунки у президентских выборов. Ну, ось на початку було обвішено, що кандидати одного спису АДС пойдуть до виборника з одним моцним посланням. Вибори скончилися, але навряд ці виборщики уловили це послання. У чим воно було? Це проблема самої коаліції, тому що наявність і представників правих партій, представників левих, які мають абсолютно різні погляди і на економіку, і на соціальне питання, не дозволяє сформулювати агульне послання, яке було б зрозуміло виборцям, яке б зрозуміло моменти, які задовольняє всіх суб'єктів коаліції. Ну так це ж проблема повстання і на президентських виборах. На мою думку, так. Вже зараз назирається тенденція до формування двох блоків, один з яких можна назвати, скажімо, більш такі соціальні, більш в певній ступені так само геополітично ставані на Росію і другі більш проєвропейські. Скажите, ну ось что будет зараз головным выкликом ближайшего часу для оппозиции? Какую головную проблему доведется ее вырашать? Менавито не в стратегичном плане, не президентские выборы, а вот такие на ближайший час задачи? Я лечу, может быть, проблемой захования единства и выпрацовка некой агульной стратегии на президентские выборы. Гостем ранішньої «Свободи» був билий кандидат по Бярозовській виборчій окрузі, намісник старшині партії БНФ і Руху за свободу Юрась Губаревич. Після парламентських виборів білоруські офіційні СМІ з нової сили обринулися на опозицію. Глядачі білоруських телеканалів, здається, уже відвикли від таких об'ємів пропаганди. Чому опозиція, яка, поводле офіційних даних, отримала мінімальну підтримку насельництва, викликала таку моцну роз'юшеність влади? На гэтае да іншае питання Віталя Циганкова адказвае політолог Юрий Чаусов. Бліц-аналіз «Свабода». Чим можна потлумачити такий об'єм пропаганди, що спробують досягнути гетим улади? Чи є у них ніяка задача, чи гета просто така звичайна рефлекторна реакція на політичну кампанію? Поливання брудом опозиційних політичних сил і персоналів – це звикла частка того сценара, по яким білоруські влади проводять вибори. Хоча треба казати не про активізацію цього чорного піара, а про вяртанне на старыя пазіцыі. Улады на некі час абвесцілі мараторый на такую жорсткую крытыку і чорны піар. Это было звязано с тем, что улады імкнуліся представить гэтыя парламентские выборы как прыкмету трансформации белорусского режима. А як стало зразумело, что гэтыя выборы не станут поворотным пунктом, то пиар-службы белорусского режима вернулись до звыклой пропагандистской стратегии. Не лічыце вы, что у гэтай пропаганды есть такая конкретная мета – выдалить оппозицию с гэтага трохкутника, официальный Минск, Захад, оппозиция, как оппозиция не была партнером у гэтым трохкутнике, как показать и заходникам, и белорусскому грамадству, что оппозиция не повинна займать ніякае место в гэтых перамовах? На самой справе оппозиция не займае место у перамовах паміж беларускім рэжымам і Захадам. І на мой погляд, мы маем справу з трохкутнікам Расія, Захад, беларускі ўрад. Апазіцыя хутчэй грае ролю такого дарацы, як быццам бы, заходняга боку ў гэтым дыялогу. Чуйнасць да аргументаў апазіцыі з боку Захада, яна не залежыць ад таго, наколькі паліваецца брудам апазіцыя ўнутры краіны. Я хутчэй бачу тут рэакцыю на выбарчыя працэсы ўнутры краіны. На мой погляд, улады не чакалі, што незалежныя кандыдаты, кандыдаты ад апазіцыі здолеюць атрымаць падтрымку насельніцтва. Дзеля таго, каб зменшыць ці знівеляваць гэтую сітуацыю неадпаведнасці паміж рэальным волевыяўленнем грамадзянаў і тымі вынікамі выбараў, якія былі абвешчаны, вось была распачатая гэтая прапагандыцкая кампанія чорнага піару. Рефреном у гэтых пропагандистских намаганнях часто идет такая идея, фраза, что оппозиция, ведомо ж, потребна, але не тая, якая есть. Але разом с тем, здаётся, режим ничего не робит, каб некая, хоть якая эффективная оппозиция з'явилась. Это просто логичная неадпаведность у пропагандистской риторики, але вся пропаганда как раз таки грунтуется на манипуляции сенсами. Белорусскому режиму не потребна ніякая реальная оппозиция. У дадзенай сітуацыі любы альтэрнатыўны голас – гэта сродак дэстабілізацыі рэжыма. Віталь Цыганкоў і Юрый Чавусаў. Каментары слухачоў свабоды. В связи с тем, что в государственных средствах массовой информации госорганами проводилась агитация до агитационного этапа избирательной кампании, выборы в парламент по этой причине не могут считаться действительными. Независимый наблюдатель. Есть такая народная примолка. Дренному танцору нечто вельми мешая. Это я хочу сказать про нашу называемую оппозицию. Нарашанский селянин. Наш телефон у Менску 266-39-52, телефон аўтаадказнік уключаны і цяпер. Нам таксама можна пісаць па адрасу Менск 5, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Лакве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту культуры і мастацтва, сябра БНФ Саша Клімовіч. Сёння яна разважае пра тое, ці здольныя дзяўчаты ўзяць на сябе лідарскія функцыі ў моладзевых апазіцыйных арганізацыях. Зараз маладзёны актыўна заяўляюць пра сябе як пра новае дзейснае пакаленне, якое мае свае абгрунтаваныя прэтэнзіі да сённяшняй улады. Улада выпрацавала розныя сродкі нейтралізацыі актыўных маладых людзей. Больш актыўных, як Северыні, Дашкевіч, ім пазбаўлялі ці абмяжоўвалі волі. Гэтая тактыка падобна на тактыку нейтралізацыі бандыцкіх шаек. Убраўшы лідара, шайка распадаецца, але актыўная моладзь не бандыцкая шайка. Зараз хлопцаў выключаюць з ЗНУ. Хто застаўся тут? Войска. У таких умовах активність приходиться проявляти дівчинам. Люди, які мають своє міркування, здольні самі стати лідерами при необхідності. Лічу жінчину у політиці хоча й необхідності, чим норми. У молодь ВНФ, наприклад, больш 60% сябраў дзяўчыны. Калі старшыню арганізацыі Алеся Каліту ўжо забралі ў войска, Ханна Кавячоркі Антося Каліноўскага застаецца пагроза прымусовую прызыў, тады дзяўчынам прыходзіцца займацца не толькі сакратарска інтэр'ернымі справамі, але і браць на сябе кіраўніцтва прадвыбарчага штабу, арганізацыю назіранняў, каардынацыю мерапрыемстваў і акцыю, супрацу з іншымі арганізацыямі. Я не супраць, калі мною кіруюць. Я дзяўчына і згодна выконваць працу, якую мне даручаюць адпаведна маім магчымасцям. Аднак я не згодна, каб мною кіравалі дурні, і з гэтым мірыцца ніколі не стану. І думка, што нейтралізаваўшы мужчын, дзяўчыны будуць маўчаць, з'яўляецца памылковай. Але пры нармальных умовах на мяне, як на дзяўчыну, складаюцца іншыя місіі, функцыі па жыццю. Кіраванне войскам і краінай – гэта місія мужчына, а жанчына мусіць гадаваць дзяцей і выхоўваць годных мужчын. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Саша Клімовіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» 7:45. Тацяна Поклад ізноў нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. ЗША могуць адмяніць санкцыі да некаторых беларускіх прадпрыемстваў, а таксама візавыя абмежаванні, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Адміністрацыя Буша хоча працаваць з урадам Беларусі, каб накіраваць яго на правільны шлях, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Тым часам у заяве афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту Шона Маккормака гаворыцца, ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. У Мінску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Мары Лізен. Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыяў і паабяцаў працаваць над памылкамі. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязаў палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. Я ведаю па сваёй акрузе, што палова выбаршчыкаў, 35 тысяч выбаршчыкаў на яе акрузе галасавалі за мяне. На Менскім стадыёне «Дынама» прайшоў матч другога туру групавога турніру Лігі чэмпіёнаў. Батэ сенсацыйна згуляў з італьянскім «Ювентусам» у нічыю 2-2. І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 10 градусаў цяпла, амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Ну і зараз форум «Свабоды». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Сергій Шупа. Лусевіч Міхаіл Жліды выказвае сваё меркаванне адносна ролі Масквы і Захаду ў дэмакратызацыі Беларусі. Ён звязвае правал парламенцкіх выбараў і звонкавымі ўплывамі. Еўропа мусіць ісці насустрач Беларусі. Чытайце уважліва, Беларусі, а не Лукашэнку. Прэтэнзіі Расіі на Беларусь усё больш павялічваюцца. Тое, што выбары, калі іх так можна назваць, цалкам праваліліся, ёсць праца Крамля. Это відавочна, бо гістарычныя паводзіны Масквы яскрава праглядаецца ў звязку з магчымым паляпшэннем адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Калі Еўропа і ЗША зноў адновяць мур, дык нічога іншага, як ісці на пагібель у Расію, у нас не застанецца. Можна шмат крычаць на вуліцах з Нью-Йорку, з Варшавы, але ісціна адна. Калі Еўропа не вырашыцца канчаткова з прыналежнасцю Беларусі да еўрапейскай супольнасці, нас чакае анексія з боку Расіі. Калі не пачнецца гэты вонкавы дыялог, унутраны і не спатрэбіцца. Шэраг чытачоў працягваюць крытыкаваць стратэгію і тактыку апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі. Іра піша. Толькі Зянон. Наша сённяшняя пазіцыя – это проста фарс. Хтосьці адпрацоўвае грошы Захаду, хтосьці ліжыцца да прэзідэнта. А сапраўднай апазіцыі няма і яшчэ доўга не будзе, бо просты народ, шчыра кажучы, да ўсіх абыякавы. І да Лукашэнкі, і да Казуліна, і да Мілінкевіча. Народ усіх ахвотна слухае і згодна ківае галавой, а пасля ідзе па чарку і шкварку, якія каштуюць у разы даражэй, чым у іншых краінах Еўропы, а тыя людзі, якім не на ўсё напляваць, ужо даўно з'ехалі з Беларусі. Тетяна з Віцебську не згодная з рэзкай крытыкай апазіцыі, якая гучала ў шэргу выказванняў нашых чытачоў. Гэтыя выбары былі фарсам, як заўсёды. Але тым, хто расчараваўся ў апазіцыі, скажу: далучайцеся і рабіце так, як лічыце разумным. Па-другое, менавіта апазіцыя распачала тыя праграмы, якія патрэбныя простым людзям: сацыяльныя прытулкі, Чарнобыль, аздараўленне дзетак, дапамога сіротам, гуманітарка, жыллёвы кодэкс, прыбіраюць жа ў пад'ездах, экалогія, шмат іншага. Далучайцеся, нельга ўсё жыццё глядзець на свет праз вочка. Віталь з Менску адказаў Васілю, які учора напісаў, што беларускі народ нікчэмны, што ён варты сваёй палаты, бо акрамя 500-800 чалавек ніхто не прыйшоў пратэставаць на плошчу. Абразіліся за нікчэмны народ? Дык трэба было пратэставаць на плошчы, а не сядзець у цёплай кватэры і нечага чакаць, бо свабода сама не прыйдзе, калі за яе не змагацца. Агляд меркаванняў наведнікаў сайту свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння на вэб-сайце свабоды пройдзе онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Задаваць яму свае пытанні можна ўжо і цяпер. 7:51. У Еўропе ў аўторак быў вялікі футбольны дзень. Прайшлі матчы другога туру Лігі чэмпіёнаў. Футбалісты барысаўскага Батэ на менскім стадыёне «Дынама» у нічыю сыгралі з італьянскім «Ювентусам» 2-2. Супернікі беларусаў у групе H расійскі «Зеніт» прайграў у Санкт-Петербургу гішпанскаму «Рэалу» 1-2. Абодва матчы транслявалі ў жывым эфіры беларускія тэлеканалы, адпаведна першы нацыянальны і ЛАД. І калі забеспячэнне доступу заўзятараў да еўракубкавых гульняў вырашаецца паспяхова, то пытанне мовы рэпартажаў застаецца адкрытым. Спартовыя каментатары БТ апошнім часам цалкам русафікаваліся. Дослед на гэтую тэму Ігара Карнея. Доследы свабоды. Спорт на беларускім тэлебачанні ў ліку стратэгічных прыярытэтаў. На спартовыя трансляцыі сродкі не шкадуюцца. Летнія і зімовыя алімпійскія гульні, еўрапейскія і сусветныя футбольныя, хакейныя, гандбольныя, баскетбольныя першынствы, тэнісныя матчы Кубку Дэвіса і Кубку свету ў біятлёне – усё гэта падаецца ў прайм-тайм, самы дарагі эфірны час. Акцэнт у бок спорту істотна пашырыў лаўку спартовых каментатараў. Калі раней мэтр тэлежурналістыкі Владзімір Навіцкі практычна аднаасобна задавольваў спартовыя патрэбы тэлебачання, то цяпер з'явілася мноства новых, пераважна маладых галасоў, якія для недасведчанага гледача зліваюцца ў адзін. Чаго не пачуеш зараз падчас абсалютнай большасці рэпартажаў, дык гэта беларускай мовы. Нават згаданы спадар Навіцкі, а таксама вернуты на тэлебачанне Сергей Новікаў, загаварылі па-расейску. Нядаўна капітуляваў каментатар, які даўжэй за іншых трымаў на БТ беларускую абарону – Павал Баранаў. Ён не хавае, што калі раней кожны сам меў магчымасць выбіраць працоўную мову, то цяпер сітуацыя змянілася. Калі толькі прыйшоў на тэлебачанне, маёй мэтай было працаваць менавіта на беларускай мове, ну і працаваўся ж 2 гады. Дагэтуль людзі ўзгадваюць. Спачатку была настойлівая просьба перайсці на рускую мову, калі я каментаваў чэмпіянат Англіі праз некаторы час і відэачасопіс Лігі чэмпіёнаў таксама. Заказ такі прыйшоў з першага канала, каб было на рускай мове, на іх думку, будзе вышэйшы рэйтынг. У нас тут ёсць розныя рэчы, розныя плыні. Гэта павінна быць палітыка самога канала. Калі першы канал, на маю думку, павінна быць выпускі навінаў на мове. Татальная беларусізацыя на тэлебачанні па ўсіх напрамках пачалася пры канцы 70-х 20-га стагоддзя з прыходам на пасаду кіраўніка Геннадзя Бураўкіна. БТшнікі ўзгадваюць, як тагачасны супрацоўнік дзіцячай рэдакцыі Алесь Камароўскі пачаў весці першыя футбольныя рэпартажы па-беларуску. Упершыню з экрану загучэла лакалізаваная тэрміналогія: па-за гульнёй, абаронца, брамнік і гэтак далей. Наступныя 20 гадоў традыцыі беларускамоўных рэпартажаў збольшага пераймаліся, пакуль у новым тысячагоддзі нацыянальная тэлерадыёкампанія зноў не развярнулася тварам да вялікага і магутнага. Цяпер ужо падаецца надоўга. Працягвае Геннадзь Бураўкін. Калі мы ўводзілі праграму тэлевізійную беларускую нацыянальную, адпаведна вырашылі, што трэба пераводзіць і рэпартажы спартыўныя на беларускую мову. Першым, хто пачаў весці футбольныя рэпартажы, Алесь Камароўскі. Пачатак быў, можа быць, не самы ўдалы, бо не хапала нават крыміналогіі спартыўнай беларускай, але ён пачаў, і мы да гэтай справы далучаліся, кожны ягоны выхад вельмі падрабязна абмяркоўвалі і шукалі часам нават нейкіх тэрмінаў, якіх, як кажуць, не было. Паступова гэта ўсё пашыралася. Цікава вёў рэпартажы па-беларуску Владзімір Навіцкі, стаў, на мой погляд, выдатна проста весці рэпартажы Сергей Новікаў, і ў нас склалася ўжо свая цэлая школа беларускамоўных спартыўных каментатараў. Супрацоўнікі БТ у кулюарах кажуць, што цяпер на тэлебачанні пануюць іншыя парадкі. Прафесіяналізм каментатараў ацэньваецца ледзьве не ў апошнюю чаргу. Пра беларускую мову не ўзгадваецца ўвогуле. Стратэгічныя матчы з удзелам беларускай футбольнай зборнай ці камандаў, якія гуляюць у еўракубках, усё часцей абыходзяцца без пазнавальных галасоў Уладзіміра Навіцкага, Сергея Новікава, Александра Пуцілы, Паўла Баранова ды іншых. Як і беларускамоўных тэлеканалаў, таксама ў краіне няма спецыялізаваных спартовых выданняў з працоўнай беларускай мовай. Выключэннем хіба спартовы партал «Матчбай», які трымае заўзятараў у курсе спаборніцтваў у рэжыме онлайн. Доследы свабоды. Расказваў Ігар Карні. Вы на хвалях радыё «Свабода» 7:55. Шэраг замежных дабрачынных аб'яднанняў і фундацыяў схільныя да перагляду ўмоваў аздараўлення беларускіх дзяцей. З адпаведнай прапановай выступіла кіраўніцтва аўтарытэтнай італьянскай арганізацыі «Амічі дэй бамбіні» – «Сябры дзяцей». Паводле яе прадстаўнікоў, гісторыі, якія здарыліся з беларускімі сіротамі Вікай Мароз і Таняй Казырай у часе адпачынку ў Італіі і США, нанеслі шкоду тысячам беларускіх дзяўчынак і хлопчыкаў. Тэму працягвае Алена Струве. На закрытым генуэзскім судзе па справе ўтойвання Вікі Мароз у італьянскіх Альпах дзіцячая арганізацыя «Амічі дэй бамбіні» упершыню ў гісторыі італьянскага правасуддзя з'яўляецца, гэтак мовіць, трэцім бокам, якому дазволена права ўмяшання ў судовы працэс і права слова ў якасці гаранта дзіцячых інтарэсаў. Як заявілі ў часе судовых слуханняў прэзідэнт арганізацыі Марка Графіні і іншыя яго прадстаўнікі, калі мэта працэсу знайсці адказных за канкрэтны выпадак, кто отказным может быть кожный из итальянцев. Процесс продолжается. Нету пока ответа на этот вопрос. Какая ответственность итальянцев, какая у них совесть, когда они послали как преступника Вику назад в Беларусь. Амічі дэй бамбіні лічы, што будучыя паездкі замежных дзяцей у Італію павінны служыць выключна медычным і культурным мэтам. Просяць, чтобы пересмотрели правила для детей, которые приезжают в Италию, и что нельзя разрешать поездку в Италию сиротами. Калі ў справе дамінуе не любоў да дзіцяці, а эгоізм дарослых, гэта шкодзіць усім, кажуць прадстаўнікі чарнобыльскай ініцыятывы з Вашынгтону. Паводле прадстаўніцы арганізацыі Барбары Ньюман, пасля гісторыі сям'ёй Запатаў і Тані Казыры разам з чарнобыльскай праграмай могуць быць закрыты і іншыя выдатныя праекты абмену. Сёння ніхто ні ў Беларусі, ні за мяжой не возьмецца прадказаць будучыню дзіцячых аздараўленчых праектаў, кажуць прадстаўнікі адной з чарнобыльскіх ініцыятываў у Менску. На пытанне, ці зоймуцца беларускія чарнобыльскія ініцыятывы арганізацыі дзіцячага аздараўлення ў Беларусі, у фундацыі адказваюць. Хто іх будзе аплачваць? Інастранцы ж будуць даваць деньги, щоб дзеці здесь в наших страшных лагерях сидзелі. Тым часам лепшыя беларускія санаторыі заявілі пра сваю гатоўнасць прыняць на адпачынак у рамках гуманітарнай дапамогі дзяцей з паўднёвай Асетыі. Аднак асетынскія дзеці пакуль у Беларусь так і не прыехалі. У рэспубліканскім цэнтры па здараўленні санаторна-курортным лячэнні насельніцтва паведамілі. Пока вопрос о приезде детей не решен. То есть мы предложили, но они пока думают. Мы предложили, нашли места, рабочая группа экспертная выезжала, мы обговаривали, но они пока не готовы детей посылать. Они сказали, у нас начался учебный год, учебный процесс. Единственное, что вроде бы организуется группа к нам взрослых из Осетии, да. Рэпартаж Алены Струве. А зараз Зміцер Бартосік пра тое, куды можна з'ездзіць у Беларусі. Музыка. Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычи сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой. І дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды». Падарожжа сёння ўвечары, тады ж і паштовая скрынка 111 і гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Сергеем Калякіным. А на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, мы сёння сярод іншага распавядалі, як былыя кандыдаты абскарджваюць вынікі выбараў, аналізавалі, чаму беларуская прапаганда з новай сілай абрынулася на апазіцыю, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.